tumesoma sasa hivi namna za jihad, kwamba kuna jihad ito salabi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alipigana, na kuna jihad inaitwa jihad ad-difaa ambayo pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alipigana. Jihad ya talabi ni makafiri Waislamu wanatumwa wanakwenda katika miji ya makafiri kwa ajili ya kufikishia da'wa. Kuna mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuwalingania waingie kwenye Uislamu, hawataki waitikie chini ya utawala wa dola ya Kiislamu na walipe kodi. Jambo la tatu, hawakubali yote hayo vita. Na yote yamefanyika. Kuna watu wamepelekewa ujumbe, ujumbe ulipofika tu wakasilimu wote. Hawakutaka lolote, walipoa semeni la ilaha illallah wakasilimu, kama kabila la Ghifar na mingineo katika watu wa Yemen. Wakasilimu. Mjumbe alipofika, jamani, amekuja mtume kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, Muhammad bin Abdullah anasema hivi na hivi na hivi, kwa matakio mtamke shahada. Wakasema ashhadu an la ilaha illa Allah bikulli basata, kwa wepesi kabisa wakaingia kwenye Uislamu. Abu Dharr mara mtume amekaa Madina, asikie kundi kubwa la watu nakuja huko Waislamu, eh, tukachukua silaha ni sahihi, kumbe ni jeshi ni Waislamu wamesilimu kutoka Yemen wanakuja sasa. Ghifar غفر الله لهم wanakuja wamekubali kusilimu. Wengine walipoambiwa jambo la kwanza la kusilimu wakalikataa, wakakubali jambo la kulipa jizya, hatta yu'tu aljizya ta'ayyadan wa hum saghirun, wakakubali kutoa jizya kama Wayahudi wa Khaybar. Wengine wakakataa yote, ikawa hakuna namna nyingine ila vita. Sasa hii ni jihadi, ni jihadu talabi faradhi, hii ni faradhi kifaya, ni faradhi kifaya. Ikiwa Waislamu wana uwezo kufanya hivyo, basi ni faradhi kifaya kufanya hivyo, kwa maana ni faradhi kutoshilizana. Kikipatikana watu daula na baadhi ya maeneo wanafanya kazi hiyo, basi madhambi yataondokea Waislamu wote. Lakini yote usharitishwa uwezo, kila ibada inashurutishwa uwezo. Na jihadi ya difai ni ile ambapo makafiri wamekuja sisi katika miji ya Waislamu, wanawapiga Waislamu au wanataka kuwapiga Waislamu. Waislamu waliokuwepo kwenye mji huo, ni faradhi aini kwa wao kujitetea. Hawaruhusiwi kukimbia, wakae pale wajitetee, ikiwa uwezo wa kufanya hivyo wako nao. Na kama wanaona kwamba wataangamia na wana makharaji nyingine ya kuweza kufanya kama kukimbia, basi wanaweza kukimbia wakaondoka katika mji huo, wakaingia kwenye majabali au wakaenda wapi, wakaacha wakakimbia wakaenda zao. Allah atakuwa amewakinga na shari zao. Na yote haya tumesema pia katika mambo yenye kushurutishwa, inashurutishwa idadi, mukafaa, yani takafu al-sarafaini, uwiano kati ya pande mbili. Lakini uwiano wa mwisho tuliopewa sisi Waislamu kama ofa, uwiano wa mwisho kabisa, basi makafiri tuzidi mara mbili tu. Tunaposimama na wao, wao mara mbili yetu tu. Zaidi ya hapo hapana kupigana tena. Sasa kwa uhalisia sasa hivi, tukiacha mambo ya silaha zetu, tujalie kwamba wao wanazo silaha zetu na sisi tuko nazo teknolojia, tuangalie sasa ule mukafa wetu baina ya takafu yetu, baina yetu sisi na wao, safu zetu na safu zao, itakuwa ni faradhi aini kwetu sisi kupigana? Yadi tusikubali swala hili. Kama una akili timamu, unatakiwa uliangalie kimataifa, usiliangalie kwamba sisi hapa Zanzibar Waislamu 99%, Wakristo 1%. Hawako peke yao hawa, ukimgusa watakuja 10,000, watakuja 1,000,000. Sasa uliangalie swala hili, usiingie tu katika mambo bila nini ya jiraya, utaharibu. Kwa hiyo katika nukta zinazozingatiwa vile vile ni idadi. Nukta hiyo nitakuwa nimemaliza. Baada ya nukta hiyo, labda tujiulize kwa nini tumewekewa jihadi. Jihadi kwa nini imewekwa? Maana tukisoma kwenye Qur'ani, aya zimo, hadithi zimo, tazungumza kwa lugha mbalimbali, kitali jihad kwa amri kija wajahidu, kwa vitenzi kwa sali mudari yujahidun, kwa madhi jahadu, ismu faili mujahidun, yani imekuja kama hivyo. Sasa kwa nini imewekwa jihad? malengo yake hasa ni nini. Jihadi haikuwekwa kwa mchezo mchezo au kwa lengo, kwa malengo binafsi au kwa tamaa za kimada au kwa lengo la kuua watu tu na kumwaga damu au kutaka kuwafanya watu wawe watumwa, kupenda kumwaga damu tu labda kuwadhalilisha wengine. La, jihadi imewekwa kwa malengo matukufu, li ahdafin nabila wa ghayatin samia, wa huwa i'la'u kalimati llahi fil ard wa iqamatu dini llahi fiha hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah wahdahu la sharika la. Jihadi imewekwa malengo ya kusimamisha kalima ya tauhid, na kama watu yani qitali, kama watu wataikubali kalima ya tauhid bila ya upinzani wowote, la qatla wala qitali, hakuna kuua wala hakuna kuuana, kuko shwari kabisa. Na ushahidi wa kwamba jihadi imewekwa lengo hilo, lengo kuu hilo, ni pale Allah tabaraka wa taala aliposema waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa ala adh-dhalimin, katika suratul baqara aya 193. Na katika suratul baqara, suratul anfal ya 38, imekuja waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahu fa inna Allah bima ya'maluna basir. Fa in intahu fa inna Allah bima ya'maluna basir. Al-Anfal 38. Allah anasema wapigeni wao mpaka isiwepo fitna, yani shirki na uovu usambuliwe, mpaka isiwepo vitu kama hivyo visiwepo, na dini iwe ni Allah peke yake, na kama watakoma hakuna uadui isipokuwa kwa madhalimu, na kama watakoma basi Allah kwa yale waliyotenda ni mjuzi. Kadhalika huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kulli, yeye ndiye ambaye amemtuma mtume wake kwa huda na dini ya haki, kwa muongozo na dini ya haki, yani kwa ilmu yenye manufaa na amali njema, kufunza watu ili amali njema, ili aidhihirishe dini hii iwe iko juu juu ya dini zote, hata walau kariha al-mushrikun, hata kama watachukia washirikina. Na alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wengine hupigana kwa sababu kutetea ukabila, wengine hupigana ili kuonekana kwamba wao ni mashujaa, wengine hupigana ili kufanya riaa, kujionyesha kwa watu. Fa ayu dhalika fi sabilillah, ni nani katika hao yuko kwenye sabilillah, anapigania dini ya Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man qatala litakula, man qatala litakula kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah, yule atakayepigana ili neno la Allah liwe juu, liwe ndio lenye kutawala, huyo katika sabilillah. Hadithi ni muttafaqun alayh, ipokea Bukhari na Muslim, Bukhari nambari 1720 na Muslim na hadithi nambari 1904. Wana wachuoni wakatoa maelezo mengi, Imam Tabari, al-Imam al-Qurtubi, الحافظ بن حجر رحمة الله عليهم أجمعين. كيو جهادي يتكيوا يثبتيش لي يحكيش لنقهيلو تكفقوا تطبيانا نسمى الحسو تطبيانا لكوا أجل يكتميز لنقهيلو هم بس كما حالي إليبيو تليونال هتتوازا كثبتيش لنقهيلو كما أنا مثلا كما تطبيانا هتوازا كفية كوني لنقهيلو kutokana na nguvu walizokuwa nazo makafiri na udhaifu tuliokuwa nao sisi. Na tunapozungumza udhaifu kwetu sisi, tunazungumza udhaifu wa sampuli mbili, udhaifu wa kimada wa kiroho kwa kuwa sisi hatukukua katika dini sawa sawa, na udhaifu wa kimada wa kihisia kwa kuwa hatuna silaha na maandalizi ya kutosha. Ikiwa tuna udhaifu wa sampuli huo hiyo tuliyotaja, hatutaweza kufikia lengo, basi watu hawapigani. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi Makka baada ya utume miaka 13. Utawala wa Makka wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Makka ni mtume sallallahu alaihi mtume wa Allah. Utawala wa Makka unaongozwa kikabila na ni utawala wa kidhalimu wa kikafiri, washirikina ndio wanaongoza pale. Baadhi ya ambi zake ndio wakuu wa utawala ule, na Waarabu wote wanaitika kwa Makuraishi ndio mabwana wao, na wao Makuraishi wenyewe wanahukumiana baina yao, na hukumu yao ni hukumu wahshi, hukumu za kiporini porini. Aliye na nguvu ndiye anayekula kama za wanyama vile. Aliye na nguvu ndiye atakayekula. Naona maneno yao mengi wakizungumza namna hiyo, wakijisifu juu ya dhulma wanazozifanya. Wanahamiana kwa sababu ya ukabila na ujamaa, na ushirikina ndiyo ibada yao. Mahali anapofanya ibada Mtume sallallahu alaihi wasallam katika msikiti mtakatifu wa Makka, kuna masanamu 360 yapo ndani ya Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatangaza Uislamu, anapigwa vita na jamaa zake, na wale Waislamu wanyonge wananyanyaswa kwa maneno ya udhia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ananyanyaswa kwa maneno ya udhia, bali wengine wanapigwa, wengine wamefikia kiwango cha kuuliwa. Mashtaka yanakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'u lana. Wengine wakamwambia Rasulullah, limadha narudhi ad-daniya fi dinina, narudhi ad-daniya li fi dinina, kwa nini tunaridhika na udhalili katika dini yetu, kwa nini tusipigane? Mtume anawaambia, hatukuamrishwa hilo, lam nu'mar bidhalik, zuieni mikono yenu, hatukuamrishwa kufanya hivyo. Na mara nyingine anasema katika hadithi maarufu mashuhuri, ile hadithi sahihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba zake, wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amr hatta yasiru ar-ratib min hadhar maut min Sana'a ila hadhar maut. Katika riwaya imekuja hivyo, baadhi ya riwaya kutoka Sana'a, anasema Allah atalitimiza jambo hili mpaka itafikia msafiri anatoka Sana'a mpaka hadhar maut, la yakhafu illa Allah, la yakhafu illa Allah wa dhi'ba fi ghanami, haogopi chochote isipokuwa Allah, na anaogopia mbwa mwitu wasije wakala wanyama wake. Amani kabisa, dini itatimia na kutapatikana amani. Kisha anamwambia, walakinnakum tastaajilun, nyinyi mnafanya mnapenda haraka, fanyeni subra. Kule Mina aliwaambia, lam nu'mar bidhalika, sisi hatukuamrishwa kufanya hivyo, subirini, kufu aidiakum. Angalia udhalili waliopata, walikuwa wakipigwa, wengine wakipokonywa mali zao, mpaka masahaba wakaamua kukimbia wakafanya hijra, wengine wakina Habasha waliopata ndugu wa kuwahami wakahamiwa wakabaki. Hali ilikuwa ngumu, miaka 13 iko pale alipo utume, mazingira magumu, shirki na kufuru ndio ila nguvu. Lakini Waislamu wapigani, wakitaka kupigana kulipiza kisasi, bah, zuieni mikono yenu na msimamishe swala. Walipofika Madina, Waislamu walipokuwa na nguvu sasa, wamejipanga vizuri, wakaamrishwa kupigana kujitetea. Ndio mara ya kwanza kuamrishwa vita ya kujitetea. Hali ikaendelea, ikaja amri ya kupigana, kuwapiga wale wanaowapiga wao tu. Kisha ikaja amri ya kuwapiga wote. Sasa hii ya kwamba nyinyi mnafanya haraka, Allah akaja wakumbusha Nisa, katika sura An-Nisa Allah anawakumbusha Waislamu, anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salah falamma kutiba alayhim al-qitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alayna al-qital lawla akhartana ila ajalin qarib قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله تبارك وتعالى على وانبيا متونس على كمبوشة متكيو نبي خباري كوس ولي أمباو ولي أمي وزياني ميكونو يانو مثل مش صالة. Yaani watu waonewa, Waislamu waonewa, wanauliwa, waambiwa nini, swalini tu. Sasa hivi swalini tu. Ya Rasulullah, sisi tutauliwa, nini swalini tu. Haya, watu wanaendelea kuswali. Hawakai wakamjadili, Waislamu wauliwa, sisi tuswali tu. Kama wanavyofanya watu wa sasa. Kwamba wenzetu wako huko, sisi tusome tu. Makafiri wamemina mabomu tu. Sasa wataka kufanyaje? Hebu niambie wewe wataka kufanyaje? Sasa watu walimfahamu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba wakati bado, kwa hali tuliyokuwa nayo sisi, wakati bado. kweli makafiri watuonea. Kufuru imesimama, ushirikina uko wazi dhahiri shahidi. Utawala tuliokuwa nao ni wakidhalimu, lakini bado wakati wake. Nyinyi msifanye haraka, kila kitu kinakwenda kwa hikma zake. Sasa wanawachuoni wanasema hivi, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema maneno haya yafuatayo kwenye kitabu Al-Jawabu Sahihu liman badala dini al-Masih, jawabu la sawa sawa kwa wale waliobadilisha dini ya Masihi Isa. Alikuwa ana challenge wa Kristo kwenye kitabu chake hiki, ana kitabu chetu Al-Jawabu Sahihu, kitabu kizuri sana kuonyesha kwamba Ibn Taymiyyah alikuwa ni mwamba katika mambo ya ilmu, na akiwajadili wa mafalsafa juu ya falsafa zao butu na kuwarejesha kwenye kitabu na sunna. Sasa anasema hivi, wakana maamuran bilkafi an qitalihim liajizi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kuamrishwa kujizuia kuwapiga wao kwa sababu ya kushindwa kwake. Waajizi almuslimina an dhalik, na kushindwa waislamu kulitekeleza hilo. Thumma lamma hajara ila almadina, kisha pale alipohamia Madina, wasara lahu biha a'wam, akawa ana wafuasi wasaidizi, udhina lahu fil jihad, ndio akapewa ruhusa ya kupigana. Thumma lamma qawu, kisha walipopata nguvu, kutiba alayhim alqital, ikafaradhishwa kwa wao qital. Nataka mnisikilize maneno kwa umakini. Waliposhindwa, walipokuwa hawana uwezo kukabiliana na maadui, hawakuamrishwa kupigana, waliamrishwa wazuie mikono yao. Walipopata nguvu, walipohamia Madina, Mtume sala salama akapata wafuasi, ikawa ana dola na yeye ndiye kiongozi wa dola hiyo na ana wanajeshi wa kutosha na silaha ziko, wakaamrishwa kupigana. Lam falamma qaw, walipopata nguvu, kutiba alayhim alqital, ikafaradhishwa kwa wao qital, kupigana. Walam yuktab alayhim qital man salamahum, lakini wakati huo pia hawakuamrishwa kupigana wale waliokuwa wameingia mikataba ya amani na wao. Liannahum lam yakunu yutiquna qital jami'il kuffar, kwa sababu wao hawakuwa na uwezo kupigana makafiri wote. Falamma fataha Allahu Makkah, Allah alipoifungua Makka, ikawa Makka iko chini ya Waislamu sasa, sio tena mji wa masanamu na mji wa makafiri, ikawa ni mji wa Waislamu. Wanqata qital Quraysh muluki al-Arabi, ndio katika mapigano ya Makureishi ambao ndio wafalme wa Waarabu. Wa wafadat ilayhi wufudu al-Arab, ndio kafika kwake ugeni wa Waarabu wakaingia kwenye Uislamu, wakaingia kwenye Uislamu. Amarahullahu ta'ala bi qitali al-kuffari kullihim, hapo Allah tabaraka wa taala akaongeza tena, akawaamrisha wao kupigana makafiri wote. Illa man kana lahu ahdun muaqqatun, isipokuwa wale waliokuwa na mikataba yao, mikataba nao ya amani kwa muda maalum, wale walioandikiana mikataba maalum kwa muda maalum kwamba sisi tutaacha vita miaka mitano, hatutapigana na nyinyi, atakiwapiga nyinyi sisi tutampiga, atakiwapiga tupige sisi nyinyi pia mtakuja kumpiga. Mikataba kama hiyo ya muda ikaachwa, watu wakawa hawapigi wale walioandikiana nao mikataba. Wa amarahu binabdhi al-uhudi al-mutlaqa, na akamwamrisha azitupilie mbali ahadi zilizokuja bila ya kuwekewa muda. Kuna watu waliandikiana mikataba nao kwamba sisi na nyinyi hakuna vita milele, mikataba ile ikaambiwa itupilie mbali mikataba hiyo. Fakana alladhi rafa'ahu wa nasakahu tark al-qital, ikawa kile kilichofuta hiyo ni kuacha kupigana. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anaelezea sasa hapa. Nataka tufahamu kwamba inaangaliwa vile vile hali watu katika kipindi cha kushindwa, kwa kuwa hawana nguvu ya kupambana na makafiri, kwa kuwa hawana silaha, hawana jeshi, hakuna maandalizi yaliyotokea, wanaambiwa wazuie mikono yao wasipigane na makafiri, hata kama wako katika wanaishi kwenye na makafiri. Kama wataweza kuhama wakakae katika nchi za Waislamu, basi wafanye hivyo. La hawawezi, basi wataendelea kufanya subira katika dini yao. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu Asarim al-Maslul ana maneno mengine si anayekawali zaidi, anasema faman kana min al-mu'minin bi ardhin huwa fiha mustad'afun au fi waqtin huwa fihi mustad'afun faly'amal bi ayati as-sabri was-safhi wal-'afwi 'amma yu'dhi Allah wa rasulahu sallallahu alayhi wasallam min alladhina utul kitaba wal-mushrikin. Yule mtu ambaye mu'mini ambaye anaishi katika nchi ambayo ndani ya nchi hiyo yeye ni mtu mnyonge, hana nguvu, au katika wakati ambao wakati huo wao hawana nguvu, ni wanyonge, makafiri wana nguvu kuliko wao, basi wanatakiwa wazifanyie kazi aya za kuwasamehe na kuwafumbia macho makafiri wale wenye kumuudhi Allah na mtume wake katika wale waliopewa kitabu na washirikina. Tuwamezee kwanza, wanafanya jambo la kumuudhi Allah, wanamtukana Allah, wanamtukana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hatuna uwezo kupigana nao, sisi tunanyamazia kimya. Tuweza hivi? Haya si maneno yangu, wala huyu si shehe wa Saudi. Tangu afi ni miaka 800 imeshapita. Ni mwanachuoni mkubwa wa Kiislamu. Tangu afi ni miaka 800 iliyopita. Hata hiyo Amerika haijapata uhuru. Na kitangu ipate uhuru Amerika ni miaka 230 sasa. Sasa huyo anapita miaka 800 iliyopita huko nyuma. Sina mtu anasema ah katumwa na Amerika Ibn Taymiyyah. La, anafahamika yeye nani? Maana sisi ni wepesi sana kutuhumu. Tubu tu, tawa, tuba tu. Kwa hiyo watu wazifanyie kazi aya za sabri. Sijui kwa kwetu ilikuwa kama kuna watu walikuwa kuna nyani watupu, watu walikuwa huko duniani, wallahu aalam. Miaka 800 iliyopita. Lakini watu walikuwepo kwa sababu Ibn Battuta alipita miaka 800 hiyo iliyopita. Historia Ibn Battuta kwenye kitabu chake Ajaibul Amsar ukisoma, alifika Mogadishu, alifika Mombasa, alifika Kilwa. Kilwa alifika Kilwa. Kilwa Kiswani bali. Alifika. Ndani ya kitabu chake ameeleza na utawala wa Kilwa kio kiuelezea bali. Na ilikuwa ni mwaka 720 na kadhaa hivi. Hijiria. Ambayo ni sawa sawa na miaka 700 iliyopita, ambayo sawa sawa na karne ngapi ilikuwa? Na 13 au 14. Takriban. Siku nyingi sana. Kwa watu walikuwepo, mtu sijaona kwamba huku ulikuwa hakuna, lakini sema ulikuwa hakuna Tanzania. Kulikuwa na dola ya Kilwa na kulikuwa kuna dola ya Zanzibar. Na Somalia ilikuwa na dola yao kule Mogadishu. Ilikuwa kiitwa baldatu Zaila. Ndio ile Imamu Zaila ametokea huko pia, Munasibu Raya. Kwa Maori huko. Tayib, tuende na darasa yetu. Sasa Imamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ndo anasema maneno haya, anasema Muislamu anaishi kwenye ardhi, katika ardhi hiyo au kwenye nchi, kwenye nchi hiyo yeye ni mnyonge. Au anaishi kwenye kipindi ambacho kipindi hicho Waislamu ni wanyonge, basi wanatakiwa wazifanyie kazi aya za sabr, zile aya za Makka, wasipigane na makafiri. Wa amma ahlul quwwa, ama wale watu wenye nguvu, fa innahum ya'maluna bi ayati qitali a'immati al-kufr, wale wenye nguvu Waislamu kiwa wana nguvu kwa wakati huo, wanatakiwa wapigane na viongozi wa kikafiri, alladhina yata'anuna fi ad-din, ambao wanaitukana dini. Na zifanyie kazi aya za kitali, kupiga alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizya, hatta yu'tul jizya ta'yadin wa hum sawirun. Hali maneno ya Qur'an. Sasa tunapozungumza pia turudi katika uhalisia. Hivi sisi Waislamu katika hali tulionayo hivi sasa duniani, kidunia, katika hali za kiuchumi, hali za kijeshi na silaha na taaluma mbalimbali na teknolojia mbalimbali, sisi tukifanya uwiano na makafiri, tunaweza kusema kwamba sisi tuna nguvu au wao wana nguvu? Sisi ni wanyonge au sisi tuna nguvu? Hapa tuje katika upande tu ile kimada ambayo nyinyi mnasoma kwenye magazeti na kwenye vyombo vya habari, na mnafahamu hata zile teknolojia zilizopo katika nchi za magharibi, alafu linganisha na nchi za Kiislamu namna zilivyo. Je, unatoa hukumu gani katika jambo hili? Na ndio maana utakujua wale jamaa wana nguvu, tena kusema nguvu zao na nguvu zetu kutupiga sisi wenyewe. Wallahu a'lam. Yalipopigwa yale majengo mawili pacha WTC mwaka 2011. Gorofa mbili, majengo mawili, wamesambaratisha nchi mbili kwa magorofa mawili tu. Na pengine wao wenyewe wamehusika kwa asilimia kubwa sana. lakini amepigwa na watu wamekufa wale watu wengi, kuna makafiri na waislamu wamekufa. Sitaki kulizungumzia hilo katika upande wa kwa kirefu, nataka kusema tu kwa yale magorofa mawili tu wakaipiga Afghanistan, wakaipiga Iraq, wakasambaratisha, wakachukua, wakafanya hivi, wakafanya ufisadi wa hali ya juu, na hakuna wa kutia mdomo. Nani anaweza kutia mdomo? Ni alama ya nini? Myahudi yule pale kawekwa kwa kudidimizwa, kwa kukandamizwa kimakusudi, na uonevu wake dhidi ya Palestina uko wazi, na anafanya ujeuri na silaha za maangamivu yuko nazo, na anazitumia katika ujeuri wake, lakini hakuna wa kumwambia chochote. Na upande wa Uislamu wote wako kimya, ukinikusa nitakupiga mimi. Pengine wengine watia ujeuri jeuri tu maneno, baadhi ya viongozi wa nchi za zinazoitwa za Kiislamu kama Iran, kila siku kutisha tu, mtapiga mimi, nitachafua Tel Aviv mpaka ugusa wewe, si Muislamu zako ile pale apigwa aonewa, si upige kama unao silaha, lakini maneno tu. Sasa nchi zimekuwa zimesambaratishwa, hakuna nguvu, tufanyaje sasa? Tuamua tu hivi hivi. Sasa kama tuamua, je, tutaweza kufikia lengo? Kwa sababu lengo ni kalima ya tauhidi iwe juu. Je, kwa hali tulionayo hivi sasa sisi, tutaweza kuinyanyua kalima hiyo kwa njia hii? Haiwezekani. Tunatakiwa sisi tutumie zile hatua alizotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alijipanga Mtume sallallahu alaihi wasallam Makka, akawajenga watu katika msingi wa sawa sawa. Na kama nilivyotangulia kusema, angalia alivyowajenga Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wake. Alipowajenga maswahaba katika msingi wa sawa sawa, wakawa ni watu wa kweli kabisa katika dini. Waliposimama na makafiri katika vita vya Badri, Allah aliwateremsha malaika. Walaqad nasarakumullahu fi Badrin wa antum azilla. Allah aliwanusuruni nyinyi katika vita vya Badri, na hali ya kuwa nyinyi mlikuwa ni madhalili, wanyonge. Lakini imani ya kweli, Allah aliteremsha malaika. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesimama mahali iko na Abu Bakar, ameshika kilemba na kilemba chake mpaka chaanguka, ananyanyua mikono anaomba, ya Allah, Allahumma in tuhlik hadhi al-isaba falan tu'bad abad. Ewe Allah, ukiangamiza kikundi hiki cha watu wakifa hawa, hutaabudiwa tena. Allah ni nusura yako, anaomba anaomba. Mara malaika wameteremka katika safu, watu wanapigwa, wajui kapigwa na nani. Kichwa kimeruka kule chini, piga piga piga. Watu 70 waliuawa katika washirikina, vigogo washirikina wa Makka walikufa, kina Abu Jahali waliuawa pale. Ni nusura kutoka mbinguni, kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa maandalizi haya yalifanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam Makka. Sisi hatuyataki haya, tunakwenda kupigana vitani kwenye jihadi na mirungi yetu mifukoni. Tunakwenda kupigana jihadi sisi, na huku tuna mambo chungu nzima maovu tumeyabeba, tunaenda wewe hivyo. Haiwezekani. Hatuwezi kupata falahi sisi, hatuwezi kushinda. Sasa hili ili tushinde sisi, ni lazima maandalizi ya kiimani kwanza yawepo. Na umsome adui yako yuko vipi. Sisi tunaamini kwamba, mimi ninavyoamini, itikadi yangu jazi kabisa moja kwa moja, zile silaha walizonazo makafiri wa kimagharibi na makafiri wa kimashariki, si chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kama tutasimama sawa sawa, si chochote mbele ya Allah, si chochote vipi. Zinaweza kuwalipukia wao wenyewe zikawaua, au kitu kidogo ikikuwa zilizala, ukasikia nyuklia zimezama katika ardhi hiyo kilomita ngapi kwa ardhi. Haiwezekani. Ama kaleta mafuriko tu, Amerika yote kaleta mafuriko. Haiwezekani. Inawezekana. Nguvu za Allah ni kubwa zaidi. Sasa angalia watu wamesimama Ahzab, kwenye vita vya Ahzab, kwa sababu nyoyo zao zimefungamana na Allah tabaraka wa taala. Wameshajitolea sasa kupigana kufa na kupona. Allah kaleta kimbunga kikawaswaga wale, wakakimbia wakaenda zao. Wakafallahu almu'minina alqital. Allah atamwambia katika Ahzab, wakafallahu almu'minina alqital. Allah akawatosheleza waislamu na mapigano, hawakupigana tena. Lakini waislamu wa sampuli hiyo wako wapi? Ndiyo sisi. Sisi hatutaki dini. Waislamu sisi hatutaki dini. Tuna yetu mbali kabisa tunayoshughulisha. Sasa ni lazima turudi kwenye dini. Wito huu watu wanaojifanya kwamba ni watu wa jihadi eti hawautaki. Ha? Uislamu unalazwa wadu. Kwanza jihadi ya nafsi. Mpaka lini bwana jihadi ya nafsi? Mpaka kieleweke. Mpaka watu warudi kwenye dini ndio jihadi ya nafsi itakuwa imeisha. Na haishi mpaka wafa. Walmujahidu man jahada nafsa. Lakini kutaka kukurupuka katika mambo, bila ya utaratibu wa sawasawa katika dini ni makosa. Hairuhusiwi kukurupuka katika mambo. Sasa sisi Waislamu tunakuwa tunakurupushana, tukatiana hamasa za uongo na kweli. Kwa matukio yanayotokea, ukiangalia Afghanistan, ukiangalia Nigeria, ukiangalia wapi, watu wapigana na hatima yake ushindwe na kwa makafiri. Ama anawapenda sana makafiri. Sio hivyo, ni kwa sababu sisi bado hatujasimama sawa. Leo wa Palestina hawawezi kushinda abadan pale walipo, hawatashinda mpaka wabadilishe sera yao kuwa wapigania Uarabu, waitoe sera ya Uarabu wale wapigania Uislamu. Palestina sio ardhi ya Waarabu, kwa sababu nani? Ninyi mjui historia. Palestina ni ardhi ya Waislamu. Walaqad katabna fi Zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun. Allah sema neno haya. Sisi tushaandika katika dhikri, katika Zaburi, kwamba ardhi hii takatifu itarithiwa na waja wangu waumini. Bas. Lakini kama ni Mayahudi, Mayahudi wana asili pia bali. Nabiullahi Yaqub ndio Israel. Alitoka Badwi ya Filistini. Yusuf alisafirishwa na wasafiri akapelekwa Misri akaenda kauzwa. Historia inaonyesha hivyo. Alitokea Palestina na baba yake alikuwa akiishi Palestina, mzee Yaqub. Baada ya muda mrefu familia ya Yaqub, yani Israel wa banuhu, wakahamishwa wakamfuata mtoto wake mzee Yakubu, wakamfuata mwanawe Nabiullah Yusuf katika ardhi ya Misri. Wakaishi pale, inasemekana miaka 400 walikaa kule. Wakaja zama zile za mafarao mbalimbali mpaka katika Ramses Sani. Farao huyo wa zama za Musa akafanya aliyofanya kwa wana wa Israel, na Allah tabaraka wa taala akamwamrisha Nabiullah Musa awatoe wana wa Israel katika ardhi ya Misri, awarudishe kwao. Wakavushwa kwenye bahari, wakaangamizwa maadui. Angalia sasa, Waisraeli wale bado Israeli walikuwa ni wajungi kweli kweli. Musa wale kila siku watakao wapigane, Musa anawaambia hivi, ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Muombeeni msaada Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ardhi yote hii ni ya Allah. Anamrithisha Allah anayemtaka katika waja wake, na mwisho mwema ni wa wacha Mungu. Angalia wana wa Israeli wanavyojibu, wanamwambia Musa, wanamwambia Musa, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'ta. Kwa hakika tumeudhiwa sana kabla wewe hujaja Musa, na baada ya kuwa wewe umekuja. Walikuwa wakifanya nini? Firauni alikuwa akiwachinja kwa makusudi watoto wa kiume wote, kila kizaliwa chinja. Watoto wa kike wanabakishwa hai, wanafanyishwa kazi ngumu kabisa, wao ndio tabaka dhalili. Hawajui watajikomboa vipi kutoka kwenye makucha ya utawala dhalimu wa Firauni. Musa anawaambia hivi, asa rabbukum ayuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayandhura madha ta'malun aw fayandhura kayfa ta'malun. Huenda Mola wenu akamwangamiza adui yenu, wala msipigane naye. Kama mkirudi kwa Allah mkimtaka msaada na mkafanya subira, Allah atamwangamiza adui yenu, yani hatakuwa na vita tena. Adui ataangamia, kazi yake kwisha, nyinyi mtakuwa katika amani. Sasa wakabaki wasubiri tu, lakini Firauni na utawala wake amekashadai kwamba alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsu. Hivi mimi sio mfalme wa Misri? Hii mito yote inapita chini yangu, yote yangu hii. Firauni asiliikuta hii, baba yako aliikuta hii, yako vipi? Akadai yeye Mungu, yeye ndiye mfalme, ndio kila kitu. Ana khairun am sema أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد جزاك الله خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أجي فازليش أنا نكوجي بيجي كامبيني كوا في ذي قال مين من كنت زام مين اللي يبهر أو موسى هو يمت وما يحتاج سلم زامين ما تقول كويلي كان قال لي فرعون علي ما شاء الله لي تساك أجي فاز بقى لي ولي إلي شخصية ياك فيها أجي فاز يقبل مungu لكن نيك لي تكيا Allah akamwangamiza Musa ndani ya Firaun alayhi laanatullah akawavuta kwa namna anayotaka wao wakaingia baharini wenyewe Firaun hakutiwa kitanzi akapeleka kwa baharini bwana kwamba Musa akawachukua akawafungasha akapeleka baharini kama mzigo la waliingia wenyewe kwa hiari yao taratibu yalla twende wakaingia wakaacha mpaka mabwisho walipoingia bahari karuni kafunga wana Waisraeli hao wanakwenda zao Allah anawaambia katika Qur'an pia wa idh faraqna bikum al-bahr fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tamdurun tukawapasulia bahari tukawaokoeni nyinyi tukawaangamiza fir'aun na wafuasi wa fir'aun tumewaangamiza na hali ya kuwa nyinyi mnawatazama mtu anakunywa maji pipa nje amekwisha wao wanatazama hivi hao jamaa wanakufa sasa Allah hawezi kuangamiza Amerika hivi kwa hiyo wakaingia sasa waingie kwenye ardhi mukaddasa warudi kwenye ardhi yao wakaleta ujeuri Allah akawapiga tihi ya miaka 40 wakawa natanga tanga katika ardhi yati huna fil ardh aya Allah tabaraka wa taala ameeleza katika surah maida aya ziko kwa urefu lakini sitazitaja pia vile vile wakaja baada ya muda Yusha bin Nuni akawapanga wana wa Israeli akawarudisha katika usawa baada ya kifo cha Musa maana Musa alayhi salatu wasalamu amekufa wakati wanatangatanga katika miji wana Israeli hawana mji wao wanatembea na mahema wanaangaika kwenye majangwa watazunguka huko watapiga kambi hapo watakaa mwezi unaona maji yameisha wanda huko watangatanga hawana mji wazunguka tu yatihuna fil ard basi Allah aliharamishia miaka 40 wale. Kala fa innaha muharramatun alaykum 40 sana. Kuna qiraa kusimama hapo. Alafu yatihuna fil ard. Pia vile vile fa innaha muharramatun alaykum 40 sanatan yatihuna fil ard. Haramu kwenu nyinyi miaka 40 watakuwa natangatanga katika ardhi. Fala ta'sa 'ala al-qawm al-kafirin. Wao wakashindwa kuingia lakini wakati wa baada ya Musa wana wa Israeli waliporudi kwa Mola wao Yusha bin Nun Joshua ibn Nun akawaingiza katika ardhi ya Palestina wakakaa pale ardhi yao kwa sababu ya Uislamu yeye alichokifanya Joshua Yusha bin Nun akawagawa mataifa 12 kama walivyo asbab yeye akawa ndio mkuu wao lakini katika kila ukoo koo moja akamweka mtawala mmoja wakamwekea kadhi yao nyinyi watoto wa Yahudha kadhi wenu huyu nyinyi watoto wa familia ya Yusuf kadhi wenu huyu familia Benjamin kadhi wenu huyu familia ya Robin wenu huyu familia ya nani wale Zayanon watoto wa Nabiullah Yaqub wajina yao watoto 12 akawagawa katika hiyo hali ikaendelea hivyo baadaye ikaja zama za ufalme wana wa Israeli hao hao wakaja wana wa Israeli wakampiga Talut wampiga Jalut Daudi akawa mfalme katika wana wa Israeli bani Israeli wakatawala pale alipofariki Nabiullah Daudi akarithi mwanae wa warisa Suleimani Dauda Suleimani akarithi akamrithi Daudi akarithi pale akawa mfalme na akapewa ufalme ambao haujawahi kupatikana au hautapatikana kwa mtu yeyote kwa mfalme yeyote kwa sababu alipewa mamlaka hata ya kuzungumza na wanyama ndege wanakuja na kaa anazungumza nao anakuja zao anakuja kuku anakuja nini anazungumza nao akizungumza na wasikia na yeye akisema wanamsikia anazungumza nao anazungumza na sisimizi na vidududu hasharat Allah amempa uwezo huo mfalme gani anaweza hivyo kwa alikuwa na mamlaka ya kutosha kabisa ukaja wazama ya tashtiti wakaanza kugawana kupigana hivi na hivi wakaingia wale warubi wakawapiga na wakristo pia wakatawala katika zama fulani wakristo wakatawala kwa muda mrefu ndani ya Palestina kwa sababu ilikuwa ni wakati wao sasa Na ulipokuja wakati wa Uislamu, sasa Mtume sana sana amedhihiri, aliyekwenda kuwatoa makafiri katika nchi ile, wale makafiri ambao wanadai kwamba wao ni Wakristo lakini wapagani, akawatoa. Aliyewatoa ni Umar radhiallahu anhu, nyinyi tokeni sasa, hamstahiki kukaa hapa. Ndio Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa, ikakaliwa na Waislamu tangu siku hiyo kwa mpaka leo yetu, kwa sababu ya Uislamu. Lakini kama kwa sababu ya Uarabu, hatutaiweza ile, hapakaliki pale pale, hapakaliki vivi. Sisi tunachokatani ile dhulma wanaofanyia wale Waislamu, lakini kama kweli wale wataupigania Uislamu lillahi kisawasawa, lillahi rabbil alamin, wasidanganywe na wale kina Yasir Arafat, kina Mahmud Abbas na wengine watakokuja na siasa kwa ikhwani muslimin, hawataweza kuitakuwa ile, kuichukua ile Palestina, hawataweza. Sisi tuomba Allah tabaraka wa taala ikomboe ile Palestina, ile ardhi ile takatifu ya Masjid al-Aqsa, kutoka kwenye mikono ya makafiri wa Kiyahudi na wakafiri mwingine yoyote. Lakini Waislamu watakaporudi katika njia sawa sawa. Kwa hiyo hawa wanaofanya vidomodomo nchi, sio wao, tuna makombora masafa marefu, mpigeni Wayahudi, si mna uwezo? Kwa hiyo hiki kimya kinaonyesha kwamba watu hawana uwezo. Sasa uwezo hauna maserikali makubwa makubwa yenye mapesa, utakuja kuweza wewe mwana kijiji cha ujamaa? Wakataka tulisema tupigane, tusikubali sisi. Utapigana nani? Lengo nini? Kwa hiyo lengo letu sisi la kupigana ni nini? Ni ilao kalimatillah. Je, kalimatullah inaweza kusimama kwa hiyo njia unataka wewe? Tusidanganyane bwana. Jihadu fi sabilillah ina wakati wake, una taratibu zake, hatuwezi kuzikiuka. Na kila wakati kuna sampuli yake ya namna ya jihadu fi sabilillah. Kwa hiyo kuna wakati mwingine jihadi kubwa inakuwa ni watu kufanya ulinganizi na kuwalingania watu kuwarudi katika usawa, na kuwaingiza wasiokuwa Waislamu katika Uislamu, na kuwarudisha Waislamu katika Uislamu sahihi kwa mafundisho yaliyo sawa sawa. Hiyo ndiyo jihadi ya kweli katika wakati huo, kama wakati uliokuwa nao na kama wakati aliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam kule Makka. Kwa hiyo haya yakifahamika, kuna malengo mengine ya jihadi kama vile kurudisha uadui wa makafiri, kuikinga dola ya Kiislamu hapa wakati watu wana nguvu, kuwatia adabu mutamaridina na nakifina wenye kuvunja ahadi, wale watakufanya mapinduzi, kadhalika kuwatia hofu makafiri na mingineyo. Lakini pia kuna dhawabit za jihadi ambazo zinatakiwa zichungwe na masharti yake. Lakini mimi naona hizi dhawabit tuziache hapa kwanza, yani tutaendelea inshaallah baada ya majlisi hii, na leo tutaanza saa 8 inshaallah, iwe ni ngwe nyingine tumalizie. Ama kwa hali niliyozungumza kwa sasa hivi inahitaji watu kuulizia maswali. Najua mna maswali mengi. Lakini mimi inshallah bi idhnillah nitajibu maswali yenu. Na hizo shubuhati mlizonazo ambazo mmezisikia sikia kwenye CD wapi, ukawa umezikusanya, nishaulizwa zaidi ya mara 10. Kwa hiyo wewe sio wa kwanza, sio kaona mmoja na swali jipya, hakuna swali jipya katika haya. Kwa hiyo wewe uliza, lakini ujue kulli suali mjawabu bi idhnillah. Swali lote lileta katika hizo shubuhati za kwenye masidi za jawabu lake. Usije ukaona kwamba ni jambo jipya sana. Naam. Naam. Mimi nilikuwa na maswali mawili. Sikilize bwana. Swali la kwanza ni kuhusiana na Afghanistan. Ilipokuwa jihadi ya Afghanistan, tumesikia baadhi ya watu au tumesikia baadhi ya fatawa za mashehe wakubwa katika mashehe wa kisunna wakisapoti ile jihadi. Sasa ilikuwa ni jihadi difaa au vipi? Na swali la pili ni kuhusiana na jumuiya ya Uamsho. Vipi jumuiya hii na ulinganiaji wake na mwenendo wake kwa ujumla? Swali la kwanza muulizie kuhusu Afghanistan kwa mama shekhe. Mara mwanzo kipindi kile cha Urusi walipovamia, kuna walisema kwamba jihadi, ni jihadi. Mara ya pili wakasema, mara ya pili haya ni maneno ambayo yanatumiwa. Angalia mashekhe walipokuwa kivigeugeu, wanatumiwa na Marekani. haya ni katika maneno ambayo yanaelezwa sana, lakini si maneno ya haki. Nitajibu kwa kirefu kidogo, kwa sababu kauliza jambo la kihistoria. Kwa nitalifafanua kwa kadri ya kueleweka, lakini historia yake ni ndefu. Afghanistan ni nchi ya Kiislamu siku nyingi, Uislamu ulifika siku nyingi sana, tangu zama za makhalifa. Na katika baadhi ya miji umetoka maulama wakubwa. Lakini matatizo ya Afghanistan ni kama matatizo ya ulimwengu wote wa Kiislamu kwa ujumla, au sehemu kubwa ulimwengu wa Kiislamu na nchi nyingine zisizokuwa za Kiislamu. Wakoloni walipoingia katika nchi hizo, wamishonari walikuja wakaingia miji ya Waislamu na wakaitawala kwa lengo la kueneza dini zao, na kadhalika kutawala watu kisiasa na kifikra, na mali na uchumi wao, kuchukua uchumi wao. Kwa hiyo wale wakaja wakaingiliwa na Warasha, Urusi wakati huo ina nguvu, wakaja wakawakalia pale. Na wale ni wakomunisti kama wanaofahamika, hawataki dini, ni makafiri, mulhidun kwa muda mrefu sana, na walikuwa na vibaraka wao wakiwaweka pale kwenye madaraka, wakitumikia matashi yao, matakwa yao kwa muda mrefu. Lakini pia pamoja na udhalimu wote na nguvu zote zilizotumika dhidi ya Waislamu, lakini Waislamu walikuwa wakifanyia kazi Uislamu wao katika baadhi ya maeneo. Lakini kitu kibaya zaidi ambacho kilionea kwa Waislamu ni tarika za kisufi, hasa tarika ya Diobandi. Tarika ya Diobandia, tarika ya kisufi, ambao hawa hatofautiani sana masufi wengine kama tarika za Kadiria na nyinginezo na Alawi, hasa katika masuala ya makaburi na kwenda kuomba misaada kwenye makaburi. Na nchi zile kunapatikana kwa kiasi cha juu sana mihadarati, watu wengi wakawa pia wanafanya biashara katika hao Waislamu, kwa sababu asilimia karibu 99 ni Waislamu, wanafanya biashara za mihadarati na kwao ni kitu cha kawaida tu. Sasa ulipokuja mwamko miaka ya 60, 50, 60, 70, mwamko ule watu kutaka kujikomboa, na nyuma ya hapo pia kukaa kuna nashafu ndogo ndogo za kujikomboa, kila watu walikuja na mitazamo yao. Kuna watu walikuja na mitazamo ya kuingia na kujikomboa kwa njia za kisiasa na kufuatilia mikataba ya Umoja wa Mataifa, hivi na hivi, njia za kisiasa kama hizo, diplomasia. Waliona kwamba zitasaidia labda. Na huu ulikuwa ndio mrengo wa kina Burhanuddin Rabbani, ambaye alikuja kuwa rais wa Afghanistan. Wao walikuwa waona hakuna haja ya kupigana. Kuna watu walikuwa na minafikira hizo, kwa maana watamuondoa kisiasa na hivi na hivi, ili wapate uhuru kama zilipata uhuru nchi nyingine, alafu wafanye chaguzi zao kisiasa kama nchi nyingine. Wengine wakaona hapana, lazima mapigano, tupigane nao. Fikra hii iliafikiwa, lakini si na wote, kwa maana kwamba watu tu waanze kupigana, bali kuna wengine walikuja na fikra ya kwamba kwanza tuiamshe jamii ya Kiislamu, tuarudishe Uislamu katika usawa. Kwa hiyo mapigano yetu yajenge katika misingi ya jihadi ya haki, kwenye tauhidi kwanza, alafu tutoke na watu wakiwa ni muwahidun. Jambo hili litamaliza kwa miaka 10-15, lakini kama nguvu zetu zote tazielekeza katika hilo, mwamko utapatikana, tutasimama sawa sawa. Hawa walikuwa katika mrengo wa Salafia wakiongozwa na Sheikh Jamilur Rahman, ambaye jina lake ni Muhammad Hussein Abdul Mannan. Muhammad bin Hussein bin Abdul Mannan, yeye katika sehemu za Jalalabad katika mkoa wa Konar, kwa Salaf. Wengine wanaona vita tu, hamna kucheleweshana. Kina Sayafu hao, kina Mujaddidi, kina Hikmat Yar na wengineo. Kwa hiyo Sheikh yule akafanya juhudi yake kule katika sehemu yao, na alhamdulillah kwa kiasi kikubwa dawa ikae imesimama sawa sawa. Na huku wakiwapinga wale mukhalifun wanaokwenda kwenye jihadi bila kuangalia taratibu za kisheria, anawapinga kwamba mwende sawa sawa, watu wa mrengo wa Kiikhwan. Vita vikawa vinashtadi kila baada ya muda. Miaka ya 79 78 Waarabu walitoka katika nchi za Kiarabu kwenda kusaidia kule, kutoka Misri, kutoka Sudan, kutoka Saudia, kutoka Kuwait, na misaada mingi kama inapelekwa kule, hasa kutoka nchi za matajiri za Kiislamu. Wakawa wanasaidia na fatawa zinapelekwa kule, fatawa za wanachuoni kwa zinatoka na watu kuwashajishwa kupigana na jihadi fi sabilillah. Lakini kuna mambo mengi ikawa yanafanyika watu hawayafahamu, wala mashehe hawafahamu. Wao wanafahamu tu kwamba hawa ni Waislamu, wanapigania dini, wanapenda basi. Kuna shehe mmoja anaitwa Siraju Zaharani, ni Msaudia, yeye alikwenda kule wakati si shehe, wakati ni kijana tu katika vijana waliotoka kwenda kupigana jihadi. Yeye hakufikia katika zile kambi za Waarabu, alifikia kwenye kambi za Wapashtun na nyingine katika wa Afghanistan. Sasa kuna vitu aliviona yeye. Kwanza aliona kwamba namna walivyokuwa na uadui, na hata wale Waarabu walikuja kuwasaidia. Wakati mwingine anasema anaweza kutuma vijana wa Kiarabu, nyinyi hebu kachukua ile madumu ya maji pale mwalete huko. Wakienda tu vile, mmoja atoa AK yake 47 anaanza kupiga, anawaua bila sababu yoyote. Anasema tukio kama haya tumeona zaidi ya mara moja. Wanafanywa hivyo, yani wanawaua wenzao, wametoka nchini kwao kuja kuwasaidia kwenye jihadi, wanawaua. Alafu kitu kingine, wana taasubi ya hali ya juu na madhehebu ya Hanafi na hawataki sunna. Wanawaita hawa mawahabi, nasema tukimaliza hapa tunaanza kupambana na mawahabi. Alafu ni watu ambao sasa shirki wameziongoza, wanaweka mbele sana mambo ya shirki, ushirikina. Wale wanakwenda kwenye jihadi wamevaa mahirizi, waweza kuingia kwenye hema hivyo kutajua kumetundikwa tunguri. Jamani, sasa hii jihadi ya vipi? Mbona mambo ndio haya? Sasa wao hawataki kuambiwa. Ukimwambia vita, anaanza vita na wewe. Makaburi kila mahali. Kasema hii hali ngumu sana. Wanaswali pale, wanaswali Kihanafi wale. Watu wa wala dhali, hakuna amin. Swala zinazoswaliwa hivyo hivyo. Watu bado wanatumia mambo bihadarati. Drugs bado watu zinafanya ani zimo, bangi watu wanavuta. Jihadi ya vipi? Swali bwana atafuta namna ya kutoka, natoka vipi? Yeye na wenzake wakapata makharaj, wakenda katika muhayamu za Waarabu katika muhafadha mwingine, wakakutana na baadhi ya mashekhe, mashekhe Abdallah Izam, wakawakuta wenyewe viongozi kile kina Usama bin Laden, kina Ibn Zawahir na wengineo. Sasa yule bwana akaanza kueleza, sasa hii haya mambo ya vipi? Bwana watu kwa sunna kinyume na tauhid, si wakati wake sasa hivi. Subiri ni kwanza msifanye namna hiyo, tulizo. Kisha sasa shehe mtu anakwenda jihadi na hirizi inakuwaje? Hali kawa namna hiyo, tulizo. Kisha bwana akawa nafsi yake haijaridhika. Alafu wale kina Sayyafu wakawa wanatoa makalati wanazindika kwenye magazeti, wanawakufurisha kina Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, kina Muhammad Abdul Wahhabi, sema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, Muhammad Abdul Wahhabi, King Fahdi, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Sudaisi, Subaili, ukuna imani suda hayatu kibali, wote hawa ni makafiri kwa sababu wanasema Ar-Rahman wal Arsh istawa. Wanasema wanaitakidi kwa sababu Allah yuko juu, wao ni makafiri. Ule bwana akazikusanya data zake zote zile, akaona huko hakuna jihadi huko. Sheikh Abdallah Zaharani anasimulia karibu saa 1:40 nzima, anasimulia mkasa aliupata alipokwenda Afghanistan. Amekaa muda na ameshiriki katika jihadi ya kumuondoa Mrasha. Kule Konar Sheikh Jamil Rahmani bado anaendeleza da'wa yake, na kule wako wanajitawala wao wenyewe na jimbo lao wanajitawala, na tauhid imesimama kiingia ni sunna. Sasa anawapiga vita wale wanataka jihadi na mkaraganyiko wa watu wote, mseto chia yumo na takataka zote zimo. Jamaa hizo takataka zenu hazitawasaidia kitu, mtafika mahali mtakula na wenyewe kwa wenyewe, tengenezeni safu yenu. Sasa maneno yale akawa yanawaudhi. kuna kijana mmoja katika kambi ya kina Usama bin Laden ni Masri, yani kama Mahmud, kama sija sahau Mahmud al-Masri kitu kama hicho. Wakapanga njama wao wenyewe binafsi, akatumia huyo kijana akaenda mpaka kona kwa Sheikh Jamil al-Rahman, akaingia msikitini kama vile anakuna kuswali. Kuswali pale akakaa na msafu wake anasoma, kumbe anakula timing ili Sheikh akae katika target yake. Sheikh alipokaa kwenye target yake, Sheikh Jamil al-Rahman akampiga risasi tatu za kichwa. Sheikh akaanguka akafa pale. Akamuua Sheikh wa Kisalafi. Alafu yeye mwenyewe akakoki pale akajipiga naye mwenyewe akajimaliza. Wakawa wamemuua. Wakaona sasa huyu ndo kimbele mbele, sitapiga jihadi kule tummalize, wakammaliza. Lakini Sheikh alikuwa akiwaambia jamaa jihadi haiwezi kusimama, kuna baadhi ya makalati zake. Kuna haja kuzifanyia tarjama. Jihadi haiwezi kusimama na watu kila mihadarati. Jihadi haiwezi kusimama na watu katika fisiki kama hii. Angalieni Waislamu wameshindwa wakapigwa katika vita vya Uhud kwa dhambi moja tu. Sisi tunafanya mangapi? Hao ni watu wa khiana mashia, msishirikiane nao. Kadha kadha anazungumza. Sasa haya yakaya yanawaudhi. Kama hivi tunazungumza sisi, haya maneno ya wanaharakati ya waudhi, watamani kutuua. Kweli wakamuua yule. Wakaona ushamaliza mzizi wa fitna. Kweli wakapigana walipopigana kwa muda. Na huku wakati huo huo wanapata msaada kutoka Marekani. Sasa Marekani ndio waliwasaidia Watalibani na Wapashtun wote, akawa na wapa silaha. Silaha zimetoka Amerika. Zinaingia Pakistan, zinaingia Afghanistan. Kuna mawakala. Kwa sababu Amerika target yake ni kumuondosha mrasha na kuiteremsha ateremke. Kwa hiyo vita kapigana hapo. Walikuwa Afghanistan hakuna hata kiwanda cha kutengeneza sindano. Sindano ya kushonea, ya kushonea viraka hamna kiwanda hicho. Hawana uwezo wa kuchukua silaha, wala mafakiri, hakuna pesa. Amerika aleta silaha, analeta pesa, ameleta majasusi, ameleta makomandao kupigana na wale ili Russia ianguke. Wanaharakati kwa wao wakati huo kusaidia na Amerika yafaa. Wakasaidia na Amerika katika hilo, wakapata msaada, wakaiteremsha ile dola ya Urusi ikaanguka pale. Wakabaki wenyewe sasa watazamana machoni. Huyu Sunni, huyu Shia. Tutaishi vipi sasa? Simliambiwa. Si ndio maana unasema jamani tumekwenda kuwinda sisi. So wakati watu nawinda hauangalii kwamba wewe umeshika gongo, kwamba wewe huyu kashika kidumu cha maji, yule kashika gongo, yule kashika bunduki. Sote tunawinda kwa pamoja, sio? Yule kashika nyavu. Sasa tumepiga tupata nyama angalia. Kwanza wewe una silaha. Nitakuelewa vipi bwana? Nitakutafuna wewe mimi. Sote tumo bwana. Mgao kwa wote. Sasa tunamwambia wewe kwanza wewe Shia. Shia? Mimi si nipigane. Vita ikaanza miaka mitano natafunana tu. Piga nikupige, piga nikupige. Hawahitaki serikali ya Burhanuddin Rabbani. Paka Burhanuddin Rabbani akalipua bomu, akauliwa. Watalibani pia nao pia wakao haikubali serikali, lakini pia hawakubaliani na Mashia. Vurugu mechi, Talibani wakashika nchi. Haya mambo ni mageni kweli? Si yanajulikana. Serikali ya Talibani ikashika nchi. Rais akawa ni Mulla Muhammad Omar ambaye ni sufi wa tarika ya Diobandi. Sufi mkubwa sana. Anachuki tena Ahli Sunnah wal Jamaa. Katika mambo waliyofanya wakalivunja jisanamu la mabudha zile. Lakini makaburi wakayacha vile vile misikitini, nasema makaburi makubwa wanakwenda kutufu na wengine wakigaragara pale. Sasa mna nini nyinyi? Kwani shiriki ni hii tu? Na hii pia ni shiriki. Sasa umepigana na Mashia sasa. Umepigana. Mashia wakajitenga zao huko kaskazini. Mazari Sharif. Mashia wale. Wao walikuwa hawakubaliani na serikali ile. Wao ni mchanganyiko na Mawahabi ndani na nini. Kwa hiyo walipojitenga kule wakawa kwa kivyao vyao. Si nyinyi mlisoma kwenye magazeti na nyinyi mna TV majumbani mwenu, sio? Mliona kupitia madushi. Namna wale wa Marekani walipokuja, waliingia kupitia wapi? Walipita kwa Mashia. wakakaa wakashirikiana wao kwa wapa silaha sasa tuende kwa watu wa Talibani. Na sababu ya mtu kumpiga mtalibani kwanza ni baada ya hiyo milipuko, alafu pia walitaka walikuwa wanamtaka Usama bin Laden. Usama bin Laden ameoa kwa Mulla Omar katika wake zake mmoja, yani mtoto wa Mulla Omar. Ni mkwewe. Sasa Marekani mko makusudi wanasema sisi tunamtaka Usama bin Laden kwa sababu ndio anepanga njama zote hizi. Yeye na Ayman Zawahiri. Tunamtaka huyu Usama. Wametegwa. Wakakaa kwenye bunge lao wakajadiliana, wakasema Usama nenda. Sasa mimi siendi. Usama alikataa. Kwanza kabisa wale walisema kwamba Usama nenda. Usama itabidi aende kwa maslahi. Hatuwezi kupigwa sote kwa sababu yake yeye tu. Aende. Yeye akasema mimi siendi. Na yeye tayari ana kundi lake, ana mtandao wake. Wale ni wale Talibani, yeye ni Al-Qaeda na kundi lake. Mtandao wake ni mpana. Sasa mimi siwezi kwenda. Ndio akaingia kwenye majabali huko. Jo, msalimisheni au tutawapiga. Atumtoi. Ikasema sala atumtoi kwa sababu pia hawawezi kumtoa. Si rahisi. Hawana serikali ya hivyo kupambana na Al-Qaeda. Kwa Amerika akaingia, akafanya aliyofanya, imekwenda miaka nenda miaka rudi mpaka serikali ya Talibani ile imeanguka, wakamchukua Mshia wakamweka pale bwana Hamid Karzai. Nasikia wamemaliza muda wake sasa hivi. Ile Hamid Karzai ni Mshia yule. Kwa hiyo akapiga pale, alipomaliza akamweka Mshia. Yeye endelea kutawala hapo. Afsi na kulinda. Sio kule kitu gani wanaiba kule. Naiba gesi. Allahu musta'an. Na pia na drugs inaonekana pia unaziba sana. Almuhimu ni kwamba wamemweka pale, ni kwamba wamemweka Mshia. Hawa Shia wana nini hawa? Maana kule Iraq pia amempiga, amepiga, alipondoa akamweka Mshia. Mbona mimi sielewi elewi hapa? Sasa wanakubaliana vipi? Mbona Irani akikaa onekana kama anazungumza kwa ujasiri sana dhidi ya Marekani na nini? Lakini mbona hawa Marekani wakifanya mambo yao alafu kama Shia hivi, kuna nini? Sasa ndio jihadi ya Afghanistan ilivyokuwa bwana. Walimuua bure shekhe watu wakisali afi Shekhe Jamil Rahman kwa makusudi, kwa dhulma. Waona kwamba anawakwaza. Hawa wamefika wapi sana dola yao? Dola imefika wapi? Sasa sisi tupigana ili baadaye ajitawala Mshia, sio? Ndio lengo letu. Hiyo litakula kalimatullahi al-ulia iko wapi? Sasa nataka kusema kwamba hukumu sasa hapo ndo mahali shahi. Sheikh Siraj az-Zahrani yeye mwenyewe kwa kuelezea. Mimi maneno yangu nayo kwenye simu yangu hii. Lakini sauti yake iko hafifu. Yaani kwa maana kwamba si sauti kubwa. Lakini maneno yao katika saa moja na dakika 32 na sekunde 52. Anazungumza Sheikh Siraj az-Zahrani akielezea hali halisi. Sasa asema mimi ndo niliotoka kule nikamfuata Sheikh Ibn Baz. Nikamuelezea, nikamwambia Sheikh, sikiliza bwana. Kule Afghanistan mimi nimekwenda. Akamuelezea story kamili. Wanafanya hivi, wanafanya hivi, wanafanya hivi, wanafanya hivi. Akaeleza yote aliyoyaona. Asema nikatoka pale ngine kwa Ibn Uthaymeen. Sino notofatu hawa? Nikawaelezea hali halisi iliyoko kule. Na Sheikh Muhammad katika kasiti kimoja ile wankashafa al-qina wa sikashiti. Ana kasiti gani fiji? Wallahu al-a'lam. Sheikh Muhammad Hadi al-Madkhali. Alielezea akawa na watuhumu wale kina Safari al-Hawani. Si ndio nyinyi? Mlikuwa mkiwashajisha mashekhe wa taifatu kwamba ni jihadi. Lakini sisi tumepata magazeti na makala za kina Sayyaf wakizungumza wakiwakufurisha wanaochuoni wa Saudi Arabia na wakiwakufurisha maulama wa Ahli Sunna waliotangulia kunyuma kina Ibn Taymiyyah na kina Ibn Qayyim. Wale ni masufi, wale kadha. Mbele Sheikh Ibn Baz kina Safari unasutwa pale. Sasa kwa mahali na mazingira walioelezwa wanawachuoni na kubainikiwa na mambo, badala ya kuwa wale watu wengine walikuwa wakiwadanganya, hukumu zikaja tofauti. Mtu anaweza kutoa hukumu kwa ile hali ulioelezwa. Kwa mfano, mke na mume wamegombana. Kuna mtu mmoja alikuja kwa mtume, mwanamke mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akashtaki na mshtaki mumewe, "Ya Rasulullah, mume wangu mimi nikiswali anipiga." Kiswali ya kupiga. Mimi kiswali nipiga. Mimi nikifunga pia anipiga, anambia nifungue. kweli, hebu mwite mumeo. Sasa anapokuja mtu kutoa ufafanuzi tunajua kwamba kuna kitu kweli ampiga, lakini kivipi? Ule mume atoa ufafanuzi, ah, mbona wewe wampiga mkeo wakati anaswali? Asema bwana, huyu mwanamke akianza kuswali sasa hivi kama itakuwa labda ni saa 10 atakujamaliza saa 12. Ah, soma sura ndefu. Na mimi na shida naye. Simuelewa. Ah, ameba soma sura fupi. Mimi namhitajia yeye, bwana kusubiri wewe. Swala hisi, akisimama hapo Bakara, Ali Imran, Nisa. Lakini mathala ni kama asingi msikilizo ni mwingine, angamwambia da, mume wako dhalimu sana basi. Afai kabisa huyo. Mulhid, murtad. Sasa mtu anapotoa fatwa, anapopewa, anatoa fatwa kwa mujibu wa maelezo anayopewa. Lakini ukipata ufafanuzi mwingine ukabainikiwa, atoa kwa mujibu. Akamwambia vile vile, la tasrubanna mra'atun wa ba'luha shahid. Asifunge mwanamke na hali ya kuwa mumewe yupo. Mumewe akiwa yupo, yuko hadhir. Mwanamke haruhusiwi kufunga sunna ila kwa idhini ya mumewe. Sio kujifungia tu kwamba mume wangu vita njoo, mimi nimefunga. Umefunga kwa idhini ya nani? Umeruhusiwa na nani? Ah, si sunna tu. Ah, sharti upate idhini ya mume. Kwa sababu ndio Uislamu. Sasa hii ni jumla tu mingi katikati, usimu kauliza maswali katika nukta hiyo. Hapa tuko kwenye nukta ya mashaikh namna walivyobadilisha fatwa baada ya kuelezewa ufafanuzi. Waliopewa ufafanuzi wa kina kabisa kuhusu hali halisi ilizo. Fatwa ikaja tofauti. Hata mimi pia nikiambiwa nitaleta fatwa tofauti. Ah, watu hatujengi jihadi. Kuna jihadi hapo? Hapo hakuna jihadi. Swali la pili. Swali la kwanza celebration. La pili. Swali la uamsho. Uamsho wao wenyewe wanakiri. Mmoja katika safu za juu za uamsho. Katika viongozi wao wenyewe wanakiri kwamba sio kama wanapigania Uislamu, wanapigania Uzanzibari. Wazanzibari tumenyanyaswa, muungano huu ni wa dhulma, hatukubali. Kwa hiyo Wazanzibari wenyewe tutaikomboa nchi yetu wenyewe. Wewe kificho mnafiki, Mansuri mnafiki, Yusa mnafiki, Maalim Seif wewe mnafiki. Eh? Atakayesema muungano udumu kichwa chake ni yetu. Ani maneno unayozungumza hamasa, wao wanachozungumza ni Uzanzibari. Na sio kusomesha dini ya Allah tabaraka wa taala. Wanaandika tu bendera yao, wanaandika la ilaha illa Allah, lakini ni nembo tu. Kama vile alivyofanya Saddam baada ya kuivamia Kuwait. Yeye ana magumu, badala ya kumpiga Wayahudi anakwenda kuwavamia wa Kuwait, maskini ya Mungu. Maskini kabisa, watu madhaifu. Sasa anakuja kutolewa eti ambaye maskaji yake anaandika Khalid bin Walid. Mwingine la ilaha illa Allah. Nikini Allahu Akbar, ili kuwazuga Waislamu waone kwamba apiga na jihadi. Si wewe umekwenda umeingia umevamia wale Waislamu wenzako wa Kuwait, umekwenda kupora mali zao, wanajeshi umeingia wamepora mali kwenye maduka ya madhahabu, wamebaka wanawake wanafunzi katika mashule, wamefanya ufisadi mkubwa, wizi umeingia majumbani waiba vitu. Baathiyuna wanajeshi wa walani wa Saddam. Sasa wanasema hii ni safari ikitoka, tukitoka Kuwait tunaingia Riyadh. Yaani ukitoka pale unaingia Saudi Arabia. Sasa si wenyewe wanasema Waswahili kwamba ukiona mzako anyolewa leo utie maji. Tia nywele zako maji. Sasa sisi hatumwezi Saddam. Jeshi lake ni kubwa na ana silaha nzito. Na hata kama tupigane naye uharibifu utakuwa mkubwa sana. Tufanye nini? Wale watawala wakawatupia jambo hili, wanawachuoni maulama. Jamani, hebu niangalieni katika jambo hili katika sheria ya Kiislamu. Yafaa sisi kukodisha jeshi lenye nguvu zaidi kuliko wao, tukazuia wadui wao, kwanza tukawanusuru ndugu zetu na sisi tukajiwekea ulinzi dhidi yao. Yafaa. Wanawachuoni wakakaa wakajadili jambo hili. Walikhtalifiana, sio kwa maana hawakhtalifiana. Lakini mwisho ikatoa karari kwamba hukumu yake hii ni sawa na hii. Sikiliza sasa. Na wewe utatoa hukumu mwenyewe. Mfano, mtu amevamiwa nyumbani kwake. Wewe ni Muislamu, ukavamiwa na majambazi 5, 6, 10, wote Waislamu. Kuna Muhammad, kuna Ali, kuna Abubakar, kuna Uthmani, kuna nani, kuna Abdurrahman, wote Waislamu wamekuvamia majambazi, wana silaha, wamekuja nyumbani kwako. Pingine washaona washaruka ukuta sasa. bali ya kufunja mlango tu waingie ndani wachukue wanachokitaka na wafanye wanachokitaka. Lakini una jirani zako hapo, jirani huyu hapo ndio askofu, mwingine Sudani, bwana John, mwingine Samuel, wa Kristo watupu. Je, itafaa kuwaita majirani zako wa Kristo waje kusaidia katika hili tatizo ulionalo hivi sasa hapa? Itafaa kwa majirani majambazi? Hauwezi. Nao wakatoka na silaha zao, wenye mapanga, wenye mabunduki yao wakatoka. Yafaa? Au kama mathala wamesikia habari hiyo wanakuja za kusaidia, waambie rudi kazi wewe. Unanielewa? Nini cha kufanya sasa? Utachukua msaada kwao au utaukataa kwa sababu huu kafiri? Hebu nijibuni kwenye nukta hiyo, alafu ndo tutoe kauli ya wanawachuoni. Kama jii wa kweli hasa nyumbani kwako, sio masala ya dini wala nini, kwako tu mtu anataka kuiba mashati na suruali na nini, wache tu yachukue tu. Kafiri yule tukusaidia vipi zako Waislamu hawa? Muislamu mwizi na kafiri yupi bora? kwa sababu mmegusha nyinyi kwamba basi tutachukua tu msaada. Lakini mashoni wanasema haifai msaada. Sasa itawezekana vipi? Ningeanza kupinga. Sasa maulama nao wakalitazama ile jambo, wakasema hawa ni madhalimu. Na kweli kama alivyoahidi kuweta kafanya, na ataweza kufanya huko. Kama pesa zipo, basi likodishwe jeshi la kuweza kuwakamata hao, yani kuwadhibiti hao. Na hizi ni katika mbinu chafu. Waislamu kwa Waislamu, au nchi za baadhi za Waislamu wanajaribu kutia tashtiti katika nchi za Waislamu wengine, au wenyewe kwa wenyewe, ili makafiri waje. Wale wakatumia pesa nyingi sana kukodisha jeshi la Kimarekani na silaha zao. Pesa nyingi sana. Pesa ndege za kisasa, mzinga na vifaa mbalimbali, na wanajeshi wakakodisha kwa ajili ya tadhirifu, kwa ajili ya matumizi ya zile silaha. Kweli wakaingia. Saddam alipigwa kupigwa? Alipigwa hakupigwa, hawa mkuwepo wakati huo. Lakini kwa kweli kuna wengine walikuwa hawajazaliwa. Mwaka 91 wengine walikuwa hawajazaliwa hapo. Au wengine kwa wamezaliwa bado kamasi za mtoto, kamasi ya mfuta hivi, zenda mpaka kama sharubu. Hawaelewi kitu maskini ya Mungu bado ilikuwa. Lakini wengine walikuwa na akili zao, sio? Wengine walikuwa na akili zao. Kwa hiyo wafahamu hizi kadhia. Wanawachuoni wakatoa fatwa ya kwamba yafaa kuchukua msaada kwao. Na kweli jeshi la Marekani na washirika wao wakaja wakapiga na Saddam, wakapiga akatolewa. Basi baada ya iliendelea hapo, akaendelea wakaweka ulinzi pale kwa muda fulani, kazi ilipoisha wakaondoka zao. Umeelewa? Swali la msingi, swali la msingi ilikuwa ni uamsho, sio? Kwa hiyo uamsho hawapigani dini ya Allah tabaraka wa taala, wanapigania Uzanzibari. Kwa hiyo ambaye anapigana kwa ajili ya utaifa hayuko katika jihadi fi sabilillah. Na wale wanaposema hawasemi kwamba tutashe dola ya Kiislamu, alafu wale watawala ni Waislamu. Kwa hiyo kama kuna dhulma, basi ujue dhulma zimesababishwa na raia. Wao wafanye subra, madhila yote yanayowafika ni kwa sababu ya nafsi. Na hivi ndivyo tunavyoambiwa na Qur'an. Wakati umekwisha. Naambiwa kuna wakati umekwisha. Kwa maana ya dhuhuri imefika, na tunatakiwa hapa saa 8 turudi tena tumalizie kidogo nguo yetu mpaka alasiri. Allahu almusta'an. Kwa hiyo maswali jamani tutashitisha hapa. Labda tufanye kitu kimoja. Tukubaliane kwamba kutokana na muda tulivyokuwa ulivyokuwa, baada ya asri nisizungumze tena. Baada nini saa 8 tena nisizungumze. Kama mna maswali mengi, basi tuweke wakati wa maswali tu. La, maswali ya kawaida tugawane nusu kwa nusu. Nusu nazungumza, nusu mtauliza. mtu sija akasema ah mimi kwenda maswali pale kumuuliza lakini tu hakuna cha lakini. Kama wewe una maswali special yapo, basi omba uongozi upe fursa. Kama unayo maswali maalum kabisa ambayo hayo hayatakiwi yapite kwenye muhadhara huu ila wewe umeuliza, basi omba uongozi wakupe fursa maalum ya kuuliza maswali hayo. Lakini sio mtu atakayeba mimi kwanza kuuliza pale, lakini hapa hakuna cha lakini. Kama unazo hoja za kufanya kwamba kubadilisha misimamo tuliyokuwa nayo sisi na kuonyesha kwamba hii ni ya basi na haki uko na wewe, ukileta hoja hizo sisi tutaacha basi tutafuta haki. Lakini maneno ya pembeni hayatusaidia kitu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma.